Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w zastępstwie za Renatę Grochal witam Państwa ja, Sylwia Białek, a w studiu z nami pani poseł Dorota Olko, Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Żaneta Cwalina-Ślibowska, Polska 2050. Dzień dobry. Pan Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I pan Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy na przedstawiciela prezydenta, na pana ministra Wojciecha Kolarskiego. Ale zaczniemy podsumowywać prezydenturę, 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. W liczbach wygląda to tak. Prezydent złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, 13 ustaw zawetował, 70 podpisał. A jak to wygląda w ocenie pani poseł Dorota Olko? No ja muszę powiedzieć, że nie jestem jakoś specjalnie zaskoczona tym, ale jestem zasmucona, że prezydent Nawrocki od pierwszych dni idzie na konfrontację, bo mówił bardzo dużo o tym, że chce być prezydentem wszystkich Polaków i mówi nawet teraz, że pracuje dla wszystkich, a no, muszę powiedzieć, że ja nie mam takiego wrażenia. Bo kiedy wetuje ustawy, ważne ustawy, które są realizacją programu większości parlamentarnej, wybranej również w demokratycznych wyborach, no to można mieć co do tego wątpliwości, jakie tu są cele i czy celem nie jest po prostu wojna polityczna. Prezydent mówił wczoraj, że ma prawo do wetowania ustaw. Prezydent oczywiście ma prawo do wetowania ustaw, tylko ja bym się zastanowiła, do czego to prowadzi. Do czego to prowadzi, jeżeli wetuje ustawy w takiej skali i mówi o tym, że na przykład, że wetuje ustawy, które nie są dobre dla Polek i Polaków i będzie wetował, wokół których nie ma kompromisu w Sejmie. No, jakby to są ustawy przegłosowane w Sejmie przez większość i w Senacie, przez większość parlamentarną. Te słowa brzmią tak, jakby prezydent zupełnie tego nie uznawał i nie przyjmował do wiadomości, jaki mamy system w Polsce. A kiedy prezydent mówi, że będzie wetował ustawy, które nie są korzystne dla Polek i Polaków, no to ja nie wiem, to jest jakaś arbitralna decyzja, co jest dobre dla Polek i Polaków, a ja mam duże wątpliwości co do tego, czy dobre dla Polek i Polaków są ustawy, które proponuje sam pan prezydent. Bo na przykład ustawa o zwolnieniu z PIT-u dla osób, które mają co najmniej dwójkę dzieci, to jest ustawa, która oczywiście będzie korzystna dla niektórych Polek i Polaków, ale nie dla tych, którym jest to najbardziej potrzebne. Bo na tym rozwiązaniu skorzystają rodziny, najbardziej rodziny najzamożniejsze, a nie te, które takich ulg bardziej potrzebują. Dlatego ta konfrontacyjna strategia jest bardzo rozczarowująca i generuje tylko chaos. I mam nadzieję, że prezydent się opamięta, bo wydaje mi się, że Polki i Polacy no oczekują czegoś innego niż tylko chaosu i blokowania. I że prezydent będzie otwarty na realny dialog i na szukanie też jakichś kompromisów. Kiedy prezydent na przykład mówi o sądownictwie, w którym generuje jeszcze większy chaos niż był do tej pory, no to ja nie widzę żadnej otwartości na to, żeby na przykład rozmawiać o tym, jak z tego impasu wyjść. I jeszcze jedna rzecz, przepraszam, bo też w wystąpieniu pana prezydenta na 100 dni słyszeliśmy, że Polska jest narodem ambitnym. Ja się z tym zgadzam. Tylko nie jest ambitnym rozwiązaniem wetowanie ustawy o pierwszym od lat parku narodowym w Polsce. Więc mam nadzieję, że prezydent znajdzie jakiś umiar w tych swoich bardzo konfrontacyjnych działaniach. W międzyczasie dołączał do nas pan minister Wojciech Kolarski. Dzień dobry, panie. Miło być z państwem. Podsumowujemy właśnie 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego na urzędzie prezydenta. Proszę powiedzieć, panie ministrze, jakie głosy wczoraj w Pałacu Prezydenckim się pojawiały? Czy państwo świętowaliście te 100 dni, czy też nie? Nie, pracowaliśmy, a głosy, no to głosy, które przekładają się na słupki poparcia, pokazują, że że Polacy bardzo dobrze oceniają te 100 dni. A niektórzy zwracali politycy wczoraj uwagę, że te słupki poparcia poprzednicy mieli wyższe. Panie rektorze, ja oczywiście mam świadomość tego, że tak naprawdę prawdziwe poparcie to są wyniki wyborów. No, w tym wypadku te zobowiązanie dla 10,5 miliona wyborców, którzy głosowali na prezydenta Nawrockiego, to jest z jednej strony to jest pokaz, jaka mocna jest legitymizacja demokratyczna tego wyboru, a z drugiej strony to jest wielkie zobowiązanie. I właśnie te 100 dni, to powiedziałbym takie trzy elementy. Pierwsza rzecz. 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego to jest dochowanie wszystkich zobowiązań złożonych wyborcom w czasie kampanii wyborczej. To jest realizacja obietnic danego słowa. I tutaj mowa o zarówno projektach ustaw, takich jak najważniejsze ustawy dotyczące tak dla CPK, tak dla portów, ochrona polskiej ziemi, projekty ustaw o Funduszu Nowych Technologii, wiele innych, 11 projektów, które realizują zobowiązania wyborcze prezydenta Nawrockiego. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, weta. Weta. No właśnie, ja na tle poprzedników, tak, wczoraj taka statystyka się pojawiała. Prezydent Andrzej Duda w czasie pierwszej kadencji zawetował w ciągu 100 dni 4 ustawy. Tu mamy 13. Ale było, Kaczyński nie żaden. Jest, nie przyszły w rejestr. Prezydent Andrzej Duda był do 6 sierpnia przestał być prezydentem, jest byłym prezydentem. Prezydentem jest Karol Nawrocki, a zgodnie z konstytucją podpis panie prezydenta jest tak ostatnim. Panie ministrze, znaczenie prezydentury prezydenta to ty? Podpisuje. To jest ostatni etap procesu legislacyjnego. Prezydent też zgodnie ze swoimi zobowiązaniami podjął decyzję w sprawach, które właśnie dają poparcie Polaków. To znaczy, dlaczego? Ustawa wiatrakowa stoi po stronie Polaków, a nie firm lobbystycznych. Ustawa Lex Kamilek. Wątpliwości podnoszone przez Rzecznika Praw Dziecka, podzielone przez prezydenta. Chodzi o ochronę najmłodszych, nieletnich. Wiele, wiele innych przykładów. Ale to jest jeden wymiar. Czyli zobowiązania, dotrzymywanie słowa. Drugi wymiar tych 100 dni to jest kontrast. To jest wyraźny kontrast między polityką prezydenta, a polityką rządu. Czyli prezydent pokazał, jak należy sprawnie rządzić, jak należy prowadzić skuteczną politykę w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach rozwoju. Stąd właśnie projekty ustaw dotyczących największych inwestycji, największych projektów infrastrukturalnych, strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, budowania bezpieczeństwa, wzmacniania polskiej armii. I trzeci wymiar tych 100 dni. Kontynuacja. Ale kontynuacja, która pokazuje, że zmienia się prezydent, a Donald Tusk i jego współpracownicy w ten sam sposób traktują wybranego przez Polaków prezydenta. Z pogardą, jako chcą podważać jego legitymizację, traktują go jako przeciwnika na wszystkich polach. Działalność ministra Żurka w ostatnich dniach jest tego najlepszym przykładem. W związku z tym ta konfrontacyjna polityka premiera Tuska wobec prezydenta niestety ma długą, fatalną historię. Pani poseł Kluźgowska też pamięta prahistorię tego konfliktu, czy tego sposobu traktowania prezydenta Rzeczypospolitej jako współpracownik prezydenta Lecha Kaczyńskiego doskonale to pamięta. Ja pamiętam jako współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy prezydent był nazywany właśnie, był długopisem, bo podpisywał, teraz prezydent Karol Nawrocki jest nazywany, prawda? Na konferencji Koalicji Obywatelskiej, że Karol Nawrocki połknął ten długopis właśnie i padały hasła, że jest betonatem. Prawda? Hipokryzję, że to nieważne, co robi prezydent, czy jaką politykę prowadzi, tylko istota... To być może chodziło o jakiś umiar weta. Dobrze, nie, już ostatnie zdanie. Chodzi tylko i wyłącznie o jedno, że to jest prezydent, który nie należy do liberalnego obozu. Każdy prezydent Rzeczpospolitej, który nie należy do liberalnego obozu, ma być niszczony i to jest sygnał, który płynie ze strony rządu Donalda Tuska, tak jak płynął w 2000 2005, 2006, 2016 i teraz nic się nie zmieniło. To teraz pytanie do pani minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Właśnie czy ta polityka rządu wobec prezydenta jest konfrontacyjna, czy prezydenta wobec rządu? No właśnie, tak, jak ta konfrontacja wygląda? Po kolei pan minister tutaj mówił, że nowy prezydent dba o kwestię bezpieczeństwa i jakości sił zbrojnych. No to jako żywo odmowa nominacji na pierwsze stopnie oficerskie 136 osób z kontrwywiadu. No jest co prawda polityką bezpieczeństwa, ale jako żywo tej polityce bezpieczeństwa szkodzi. Odmowa szkodzi. Bardzo dziękuję, że pan minister się tutaj ze mną zgadza. Ale pan ministrze, teraz ja. To teraz pani minister się odnosi. Szkodzi odmowa nominacji 136. Nieprawda. To jest kłamstwo. To znaczy, jak ofiarą konfliktu, jakiego konfliktu ofiarą może być 136 osób, 136 które... osób, to jest po prostu zemsta Donalda prezydenta Tuska, który nie za chce to, współpracować z prezydentem. Chce. Spokojnie, to nieprawda, pan kłamie. Natomiast panie ministrze, to teraz oddajemy głos pani minister. Zaraz przejdę do tego, dla czego to nie jest prawdą to, o czym pan mówi. Generalnie, w moim odczuciu, i ja tu nie jestem tym specjalnie zadziwiona w przeciwieństwie do mojej koleżanki z lewicy, prezydent uprawia polityczną gangsterkę. Zachowuje się tak, jakby wszedł na dzielnię nowy i bez względu na to, jakie są obyczaje, jakie są normy, sprawdza ile może. I to jest powód odmów nominacji sędziowskiej, to jest powód odmów dla tych 136 osób. I uważam, że będzie gorzej z bardzo prostego powodu. Ano takiego, że prezydent Nawrocki buduje obóz wokół siebie. Będzie to robił kosztem PiSu. Jarosław Kaczyński sam zgotował sobie ten los. Jarosław Kaczyński słabnie, a Karol Nawrocki buduje nowy obóz. I przyjął taką formułę, że będzie budował ten obóz w kontrze do rządu. Więc ja nie mam żadnej wątpliwości, że będą kolejne spory, że będzie szukał kolejnych punktów napięć. Czy to pomaga polityce obronnej, polityce bezpieczeństwa? Nie. A teraz wracając do spraw... Ale ja jeszcze nie schowam. Panie ministrze... Powołał, część tych nominacji jest bardzo kontrowersyjna, części nie powołał, chociaż mógł, dobrze. Wracając do kwestii 136 osób. Przy przełożonym szefów służb jest koordynator, a na samym końcu premier. Oczywiście jest formuła kontaktów, jest to kolegium do spraw służb między innymi. Nie ma obyczaju i nie ma normy, która pozwalałaby jakiemukolwiek prezydentowi, i żaden prezydent tego nie robił, żeby wzywać szefów służb, czy też ministrów. To jest kłamstwo i zaraz to wyjaśnimy. Czy też ministrów. Poza zgodą szefa rządu. I historia miała się tak. Prezydent Nawrocki zaprosił sobie czterech szefów służb po kolei, tam na każdą godzinę inny. Kancelaria premiera poprosiła kancelarię prezydenta, żeby to się odbyło przez kancelarię premiera, poprosiła o pismo w tej sprawie i tego pisma już w ogóle nie było, tylko zrobiła się awantura, której odbiciem była odmowa nominacji na pierwsze stopnie oficerskie dla 136 osób. To jest po prostu zemsta, taki styl, no. I żeby była jasność, żaden wcześniejszy prezydent tak obyczajów nie łamał. Dziękuję pan bardzo. Pan minister Paweł Jabłoński. Tak, dziękuję. Ja mówiłam, że jestem pani się nazywa Paweł postawą. Jabłoński, pani poseł. Teraz no pani redaktor nie udzieliła głosu. Pani redaktor nie udzieliła głosu. Ja chciałam tylko jedno zdanie odwracam. Chciałam zauważyć, pani poseł, że że ja mówiłam, że jestem tą postawą zasmucona, ale nie jestem zasmucona. Okej, dobrze. Pan minister Paweł Jakubowski. Już mogę? Dziękuję bardzo. Pani poseł Kloś-Grostkowska okłamała przed chwilą naszych widzów i słuchaczy, mówiąc, że nie ma żadnej normy, która pozwalałaby prezydentowi zażądać informacji od szefów służb. Zacytuję zatem państwu przepis artykuł 19. Tak, ja artykuł znam ten 18, artykuł. Pani 18 poseł, proszę ustawy. Mi napisa- proszę mi nie przerywać, bo pani już okłamała, więc nasi słuchacze słuchają na sprostowanie. Kłamiecie państwo. Szefowie agencji, chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, między innymi Agencję Wywiadu, każdy w zakresie swojej właściwości przekazują niezwłocznie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje w każdym przypadku, kiedy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tak zadecyduje. Czy koniec, tam jest napisane, kropka, że... pani poseł. Nie, skłamała pani? Pan. Wypadało pani, żeby przeprosiła. Kłamie pan. Bo... Ja powiem jeszcze jedną moment. Rzecz. Kłamstwo zaraz jest będzie miała również... pani okazję, żeby przeprosić, dobrze. Ale teraz przejdźmy do meritum. Po pierwsze, prezydent jako organ wskazany w tej ustawie, wskazany też w Konstytucji w tym zakresie, ma pełne prawo, żeby tego typu informacje uzyskiwać. Nie było nigdy obyczaju, żeby premier, żeby prezes Rady Ministrów blokował takie informacje prezydentowi. Ale nikt nie prezydent... blokuje pani ministrze, to nie było mowy o blokowaniu informacji, ja tylko była mowa prosić, o blokowaniu spotkania. Ja słuchałem, ale przepraszam, ja słuchałem tych bredni, naprawdę starając się nie przerywać. Pani poseł się tak denerwuje, już widzę, że za chwilę ja będzie reagowała. Tak, jest pani bezsilna, no, bo wprowadziła pani w błąd naszych słuchaczy. Nie, nieprawda. Jeżeli mamy kwestie bezpieczeństwa, które nie były przedmiotem sporu, co szkodziło panu Tuskowi, że prezydent chciał zarządzić? Panu Tuskowi, prezesowi Rady Ministrów. Dobrze. Co mu szkodziło panu prezesowi Rady Ministrów Tuskowi, żeby pozwolić szefom służb, aby przekazali zgodnie z ustawą prezydentowi te informacje? Czego się tu obawiał? Co chciał ukryć przed prezydentem? To jest absurd, dobrze, że jeżeli mamy dwa organy wskazane, bo w poprzednim ustępie tego samego artykułu jest mowa, prezydent i znowu, nie będzie pani pozwalała powiedzieć, ja rozumiem, bo to jest sprawa dla was bardzo trudna. Do 136 osób zaraz dojdziemy. Zaraz dojdziemy. Dobrze, ale moment. I teraz tak, mamy dwa organy wskazane w tym przepisie. Prezes Rady Ministrów, prezydent, na równych prawach w zasadzie. I tutaj nagle prezes Rady Ministrów, który rzeczywiście ma kontrolę nad służbami bezpośrednią, blokuje przekazywanie takich informacji. Jaki panie ministrze, powód? Tam nie było mowy o blokowaniu informacji. Była mowa o blokowaniu spotkania. Tylko spotkajcie się, ale u nas w kancelarii, ale dajcie nam pismo i tak dalej, i tak dalej. Nigdy czegoś takiego nie było. Z ominięciem akurat przełożonego, więc... Przepraszam, z jakim ominięciem przełożonego? W każdym przypadku, kiedy prezydent tak zadecyduje. Panie ministrze, ale czy prezydent nie otrzymuje takich informacji? To teraz do pana ministra Kolarskiego się zwracam. Kiedy trzeba, to otrzymuje ekstraordynarnie. Prezydent Rzeczpospolitej, szczególnie w obecnej sytuacji międzynarodowej, powinien mieć... To już nie jest kwestia formalna, to jest kwestia zdrowego rozsądku. Taka współpraca powinna być czymś oczywistym i gotowość obecności szefów służb w Pałacu Prezydenckim była czymś absolutnie naturalnym i normalnym. Błagam, to już chodzi o zdrowy rozsądek w sytuacji, w której znajduje jedno się dzisiaj pewne. Polska. Teraz trzeba taki schemat, skoro tak wypracować. Panie ministrze, czy pani sobie wyobraża... Ale jest wszystko wypracować. Panie ministrze, chcecie zrobić sobie po prostu partyjne służby, które będą słuchać tylko szefa partii Platforma Obywatelska, Donalda Tuska, a prezydentowi Rzeczpospolitej. To pani minister teraz jedno zdanie i przechodzimy do pani poseł. Formalnie wszystko jest uregulowane. I nie było nigdy takiej sytuacji. Natomiast właśnie premier Tusk i rząd Platformy Koalicję teraz Obywatelskiej, w ramach walki z prezydentem, wykorzystuje teraz okazję do tego, żeby szukać tutaj jakichś krótkoprawnych, jak mówi pani. Czy prezydent Andrzej Duda wzywał też szefów służb na takie spotkania? Nie, Leszczyński też nie wzywał w taki sposób. Szczęśliwie przez 8 lat współpraca była harmonijna. Przez półtora roku w czasach kohabitacji różnie to bywało. Sytuacja taka ma... Zdarzyła się po raz pierwszy. Tak, zdarzyła się po raz pierwszy i dlatego, ale jeszcze jest jedna rzecz. Bo mówimy o sprawach bardzo wrażliwych dla państwa, o sprawach bezpieczeństwa, które dotyczą nas wszystkich. Jak do tego doszło, prezydent był gotowy tą sprawę rozwiązać w ciszy gabinetu. Natomiast premier właśnie, żeby walczyć z prezydentem, zrobił wszystko, żeby tę sprawę nagłośnić, żeby publicznie zaatakować prezydenta, a tym samym jakoś narażać na szwank nasze bezpieczeństwo. I to był tamten tydzień, a ten tydzień przeniósł jeszcze odmowę nominacji sędziowskich. To jedno zdanie, pani minister, i tak przechodzimy do pani poseł. Po pierwsze, w ogóle nie było mowy o odmowie udzielania informacji, bo pan minister dobrze wie, że prezydent otrzymuje pakiet informacji rutynowo, a wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga, otrzymuje na bieżąco wszystkie informacje, które są potrzebne. I w ogóle nie o tym była, w ogóle nie było o tym mowy. Druga nieprawda, czy też kłamstwo, dotyczyło tego, o czym mówił prezydent post factum, że prezydent chciał na tych spotkaniach po kolei rozmawiać na temat tych awansów. awansów, które odmawia. Otóż pismo, które poszło bezpośrednio do szefów służb i zostało pokazane na Twitterze, wprost mówi o rozmowach na temat bezpieczeństwa państwa. Nie ma ani słowa o jakichś nominacjach. Nawet nie ma słowa na ten temat, więc ta narracja się pojawiła po fakcie. Ale tak, ale proszę, nie ma przepisu, który mówi, że prezydent może żądać osobistej obecności, może żądać osobistej obecności. Przepraszam, czy może żądać? Czy w tym artykule jest napisane osobistej obecności? Nie, ja powiem tak. Rzeczywiście jest to... Nie, przepis jest jasny. Tak, zadecyduje. Informacji, tak? Prezydent tak zadecydował. Nie, to znaczy, to jest element, tej politycznej gangsterki. Posunę się jak najdalej, będę chciał i zobaczę, co się wydarzy. Problem polega na tym, Nie kłamie, tam nie ma żadnej informacji o tym, że wymaga to osobistej obecności szefów służb z pominięciem ich bezpośredniego przełożonego. Mnie to denerwuje, ale ponieważ kłamiecie. To teraz pani poseł Żaneta Stawinasz-Liwowska. Pani poseł, kończymy tutaj. Przebije się pani. Pani poseł, ja pomogę. Ja chciałabym zaznaczyć, że prezydent to jest pierwszy obywatel. To jest reprezentant narodu. Rządzi rząd, panie ministrze, a prezydent reprezentuje naród. Jest jego głosem. Ale... Tego bym oczekiwała, żeby prezydent był pierwszym obywatelem, żeby łączył naród, zszywał biały i czerwony, tak jak mamy na fladze. Żeby prezentował postawę, która jest otwarta na różne wrażliwości Polaków. Z taką wizją prezydentury w 2020 roku szedł Szymon Hołownia do wyborów prezydenckich i dlatego też między innymi ja znalazłam. Niech się pan nie uśmiecha, panie pośle. Dlaczego? Powiedziała pani wesołą rzecz. Nie, ja powiedziałam rzecz taką, która jest prawdziwa, bo taką rolę powinien mieć prezydent. Prezydent powinien łączyć. Powinien łączyć, nie dzielić, tak? Dlatego między innymi ja, nie mając zamiaru, znalazłam się w polityce, ponieważ taką wizję prezydentury popieram i taką wizję prezydentury nadal będę popierać, bo jest ona najlepszym, co mogłoby się naszemu krajowi przydarzyć. Ktoś, kto łączy, nie dzieli. Natomiast obserwując, pani redaktor pyta o pierwsze 100 dni prezydenta Karola Nawrockiego, no to ja widzę tylko i wyłącznie podziały, tylko i wyłącznie walkę. 46 to jest liczba, która mi się najbardziej zapisała w pamięci z tych pierwszych 100 dni. 46 niepowołanych sędziów w odwecie za 46 zwolnionych przez pana ministra Żurka prezesów, wiceprezesów sądów. No to jest piaskownica, to jest przepychanka. To jest po prostu adekwatne do tego, jak w tej chwili pan prezydent się odnosi. Czyli krytykuje pani ministra Żurka również? To ciekawe. Ja pokazuję pewien symetryzm i co jest warte zauważenia w tym wszystkim. Na tym tracą Polacy. Bo jeżeli mamy taki pad pomiędzy rządem a prezydentem i zero jakiegokolwiek zrozumienia i otwartości na wspólne działania, które by przynosiły Polsce konkretne rezultaty, no to możemy tę sytuację oceniać jednoznacznie, tak? Ja tych pierwszych 100 dni nie oceniam pozytywnie, chociażby ze względu na ustawę o Narodowym Parku Dolnej Odry, który cieszył się bardzo wysokim poparciem społecznym. Były na to zrobione badania, były rozmowy z samorządowcami, z mieszkańcami tamtego terenu i nie wiem dlaczego. Ale rozmowy na poziomie samorządowym były. Ale teraz ja mam głos, będę bardzo pilnować tego, ja czekałam nikomu nie przerywając. Jeżeli państwo mówicie, że jest wysokie poparcie społeczne, wysokie sondaże dla prezydentury Karola Nawrockiego, to tak samo my mówimy wysokie poparcie społeczne dla tej ustawy. Więc zupełnie tutaj widać, że pan prezydent nie czuje tego, czego chcą Polacy. Jest reprezentantem wybranej grupy. Tak jak powiedziałam na początku, ja chciałabym, żeby prezydent to był osoba, która spaja, która jednoczy, która jest otwarta na różne wrażliwości, która szanuje też prawo mniejszości. I dlatego jestem też zawiedziona. A ta liczba 46 jest dla mnie symboliczna, bo po prostu obrazuje taką przepychankę. Ale prezydentura potrwa jeszcze ponad 4 lata, ta kadencja. To jest ważne, też pani redaktor, bo pan prezydent też wnosi dużo inicjatyw ustawodawczych. Jeżeli będzie chciał, żeby te inicjatywy zyskały poparcie Sejmu, Senatu, to też musi liczyć się z tym, że musi być jakiś dialog. Tak, natomiast te wszystkie rzeczy, które wydarzyło się do tej pory na tym polu, no nie wróżą tego dialogu, więc chciałabym powiedzieć do pana prezydenta, zaapelować, żeby jednak uwzględnił taką możliwość dialogu, a nie tylko po prostu przepychankę, która nakręca polaryzację, która powoduje, że ta wojna polsko-polska nie jest mniejsza, wręcz przeciwnie, rośnie. A o co by teraz, o co by zaapelował do pana prezydenta pan poseł Witold Tumanowicz? Ja nie muszę o nic apelować w tym momencie. Przypomnę, że prezydent w Konstytucji także jest reprezentantem władzy wykonawczej. Dokładnie tak samo jak i rząd, z konkretnymi uprawnieniami do tego i z nich korzysta. Ja się bardzo cieszę, że z nich korzysta, bo ilekroć parlament będzie przegłosowywał złe, szkodliwe, głupie ustawy, wtedy my będziemy chcieli także i oczekujemy, także jak i Polacy będą oczekiwali weta. Czy to, że będziemy teraz się prześcigać na jakieś statystyki tego, ile tych wet było zastosowanych, powiem szczerze, że no to niech parlament się zastanowi nad tym, jakie przegłosowuje ustawy. Im więcej będzie przegłosował szkodliwych ustaw, tym więcej będzie wet i tyle. Czyli ta liczba 13 to jest ile, bez znaczenia to jest kwestia ile. Kwestia jest tego, jaką jakość prawa będziemy wypuszczać z parlamentu. Jeśli prezydent, który ma uprawnienie, które dali mu Polacy w czerwcu tego roku, po prostu będzie zdecyduje, że tego typu ustawa jest szkodliwa, to ma do tego prawo, ponieważ konstytucja mu nadaje tego typu prawo do tego. Jeśli będzie chciał wprowadzić ustawę, będzie mógł wprowadzić pod obrady parlamentu ustawę, bo ma też takie prawo. Natomiast niejednokrotnie z mównicy słyszałem tego typu głosy, że prezydent nie rządzi. No, jest jednak mimo wszystko głową państwa, tak jak powiedziałem, z konkretnymi uprawnieniami i z tych uprawnień korzysta. Ja się cieszę z tego faktu, że prezydent Karol Nawrocki dochowuje swej takiej postawie, którą reprezentował w trakcie kampanii wyborczej, bo był reklamowany jako kandydat obywatelski i my jako środowisko Konfederacji oczekujemy tego, że rzeczywiście będzie tym prezydentem także obywatelskim, czyli takim, który nie jest prezydentem jednej partii, tylko rzeczywiście reprezentantem. Oczywiście reprezentantem, reprezentantem ludzi, którzy go wybrali. 1/4 wyborców Karola Nawrockiego to byli wyborcy, którzy zagłosowali w pierwszej turze na Sławomira Mentzena, czyli są to sympatycy Konfederacji. Natomiast reprezentuje konkretne poglądy. Prawda jest taka, że trzeba... Przepraszam bardzo. Ale widzę o poseł Matysiak, to ja razem wyrzuca z partii. Jedna rzecz. Ja nie jestem z partii razem, panie pośle, więc nie będę... Ale ty nie zmienia faktu, że chciałem powiedzieć, że ostatecznie na temat każdej konkretnej ustawy trzeba podjąć jakąś decyzję, tak albo nie. To nie jest tak, że można być i tak, i nie. Więc w tym wypadku został prezydent wybrany i on decyduje o tym, czy zastosuje weto, czy nie, na podstawie swojej opinii na temat danej ustawy, czy będzie szkodliwa, czy nie. I oczywiście każdemu może się zdarzyć, że każda z tych decyzji może się komuś nie spodobać. Natomiast prezydent, co wam się podoba bądź nie, został wybrany i ma prawo o tym decydować samodzielnie. A to słowa już dzisiaj, ten temat zamykamy. Pani poseł, ten temat zamykamy. Dziś to już padło, że prezydent przyćmił nieco pozycję prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą było to widoczne chociażby na marszu. Czy Prawo i Sprawiedliwość czuje się nieco przesłonięte właśnie tym, co robi prezydent? Wręcz przeciwnie. Pani redaktor, pani... Jesteśmy teraz, tak, jak rozumiem, przechodzimy co tam słychać na prawicy? Jesteśmy przy temacie, co tam słychać właśnie na prawicy? Jesteśmy obozem szerokim. Na prawicy. I powiem tak, ja się na przykład z posłem Tumanowiczem pewnie w części spraw nie zgadzam, bo Konfederacja ma trochę inny program niż Prawo i Sprawiedliwość, tak samo z partią Grzegorza Brauna. Natomiast są różne środowiska po prawej stronie, są też środowiska, które nawet nie są prawicowe, ale są gdzieś tak bardziej po środku sceny politycznej, z którymi w wielu sprawach się zgadzamy. Na Marszu Niepodległości było 200-300 tysięcy osób, szliśmy razem. Nie, ja szedłem razem akurat posła Manowicza. Nie spotkałem bezpośrednio na marszu, ale spotkałem innych kolegów z Konfederacji, innych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, spotkałem pana prezydenta, też miałem zaszczyt spotkać bezpośrednio na marszu i świętowaliśmy razem niepodległość. U nas jest tak, po tej prawej stronie, że my się czasami rzeczywiście kłócimy. To się zdarza. Nawet regularnie. Nawet ostro, ale jednak nie ma takiej sytuacji, że ktoś rozmawia z drugą stroną, a tu przypominam symptomatyczny przykład pani posłanki Pauliny Matysiak z partii Razem, która właśnie została z tej partii wyrzucona. Za co? Między innymi za to, że ale poszła do prezydenta. Ale nie mamy przedstawiciela partii Razem. Nie mamy, ale mamy przedstawicieli Lewicy i Koalicji Rządowej, którzy również panią poseł Matysiak regularnie atakowali. Ale partia Razem nie była w Koalicji Rządowej. Ale poparła ten rząd początkowo, potem przestała ale popierać. O co mi chodzi? Pani poseł, nie chodzi mi o to, żeby się pani z czegokolwiek tłumaczyła. Chodzi mi o to, żeby nasi słuchacze zobaczyli różnicę. U nas na przykład Marcin Horała współpracuje również z panią poseł Matysiak. Marcin Horała Marcina Horały nikt z PiSu nie wyrzuca za to, że rozmawia z kimś z Lewicy. A po Lewicy, Lewica Razem, no jakkolwiek się to nazywa, te lewicowe partie są strasznie po prostu zacietrzewione ideologicznie. A ja pytam o prawicowe partie, a pan to wyciąga, tak zbacza na lewo. Chodzi mi o to, żeby pokazać, że w naszym środowisku są różne poglądy, nawet takie, które pozwalają nam czasami rozmawiać z drugą stroną. Nie, teraz ja. A ta pani poseł się wyrywa bardzo chętnie. Pani poseł wywołana się do nie, no, byście tylko o PiSie chcieli rozmawiać. Więc jeszcze, wracając do pani pytania, czy ktoś kogoś przyćmił? Nikt nikogo nie przyćmił. Prezydent wykonuje konstytucyjne swoje kompetencje z głową państwa. Tak samo jak i poprzedni prezydent. Mamy taki system polityczny, w którym prezydent jest właśnie tym pierwszym obywatelem głową państwa, no i w naturalny sposób, można powiedzieć, przyćmiewa innych, no bo jest najważniejszy z punktu widzenia konstytucji. No właśnie, ale czy pan prezes Jarosław Kaczyński nie czuje się właśnie teraz, nie wiem... Gwarantuję panie redaktor, że pan prezes Jarosław Kaczyński doskonale sobie z tą sytuacją radzi, nie tylko sobie radzi, ale się bardzo wszyscy cieszymy, że doszło do takiej sytuacji, bardzo bo broń Boże, uchował nas Pan Bóg przed konsekwencjami prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Byśmy mieli naprawdę tragedię po prostu narodową, gdyby Trzaskowski wygrał. Na szczęście Pan Bóg nas uratował. Panie ministrze, do pana pytanie, czy prezydent buduje właśnie własny obóz na prawicy? No tutaj są takie rozmowy trochę z Konfederacją prezydenta właśnie i obawy ze strony przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości właśnie, że ta pozycja może być trochę za mocna. Prezydent realizuje swoje zobowiązania, które podjął wobec wyborców. Ta grupa, jak pani poseł powiedziała, grupa to 10,5 miliona osób. Ten prezydent jest wybrany przez naród i w imieniu narodu sprawuje ten urząd. I rzeczywiście... I własnego jedno, obozu nie tworzy, tak? I jedną z ról, którą powinien pełnić prezydent, i Karol Nawrocki tę rolę pełni bardzo dobrze, to jest właśnie dbałość o dobro wspólne. Więc jest prezydentem wszystkich Polaków, ale to nie znaczy, że przyjmuje agendę jednej czy drugiej partii. No, dbając o to, żeby Polska była bezpieczna, to jest jeden z priorytetów tej prezydentury, czy żeby Polska szybko się rozwijała, tym samym zabiega interes wszystkich bez względu na polityczne konotacje i poglądy. Natomiast jeszcze wrócę do jednego wątku tutaj podniesionego, czyli tej współpracy i dialogu. Prezydent w ciągu tych 100 dni doskonale pokazał, zwołując Radę Gabinetową, że zależy mu na współpracy. Ale w jak ważnej sprawie, w sprawie wielkich inwestycji infrastrukturalnych, chciał dowiedzieć się, jak te sprawy idą, bo one mają właśnie dla całego narodu, dla całej Polski. Ale jak sprawy idą w przypadku CPK, to się dowiedzieliśmy w ostatnich dniach. Jak się mają sprawy w sprawie Mercosur, czy negocjacji, prawda? To tak ważne sprawy dla polskiego rolnictwa. Czy wreszcie przykładem takiej tego, że drzwi do Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte, była rozmowa z panią minister Henning-Kloską na temat wspomnianego tutaj kilkakrotnie projektu utworzenia Parku Narodowego. I jej efekty widzimy, to znaczy rozmowy z samorządowcami, rozmowy z panią minister pokazały, że coś mi się tutaj popsuło. Tak, pomajstrował z mikrofonem. Coś mi się tutaj zepsuło, ale może mnie słuchać, będę trzymał mikrofon. I efektem spotkań zarówno z samorządowcami, jak i z panią minister, jak i z ekspertami była decyzja prezydenta. warunki ochrony przyrody w obszarze Dolnej Odry są wystarczające, natomiast utworzenie tego parku zagroziłoby żywotnym interesom Polski, rozwojowym właśnie. Stąd panie ministrze, nikt się nie dziwi, że mówimy o ambitnej pani Polsce. Zupełnie. Ponieważ utworzenie tego parku miałoby ogromny wpływ na spławność Odry. A to dla rozwoju. Chociaż autorzy ustawy zwracali uwagę właśnie, że interesy gospodarcze, właśnie interes ochrony środowiska tutaj nie wchodzą w sobie w paradę. Panie ministrze, decyzja prezydenta i tyle. Panie ministrze, ja mam nadzieję. Potraktuję pana słowa serio. Niedługo będzie okazja, żeby pan prezydent pokazał to, jak dba o dobro wspólne. I mam nadzieję, że podpisze ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra. Ustawę, która była poparta ponad podziałami w Sejmie, która cieszy się dużym poparciem społecznym, więc pobierają większość Polek i Polaków, więc mam nadzieję, że tutaj prezydent pokaże, że jednak potrafi choćby czasami dbać o interes wspólny i działać jakoś ponad podziałami. To ja dołożę jeszcze ustawę łańcuchową. Druga kwestia. To jest, ja bardzo czekam, co się wydarzy, jak przeprocedujemy w parlamencie. Reformę edukacji, popieraną przez ekspertów, wyczekiwane ograniczenie, zmianę podstawy programowej. Czy prezydent będzie w stanie rozmawiać o tym merytorycznie? Czy pójdzie za głosem zacietrzewionym? Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość... naprawdę, kto jeżeli o ktoś tym, który głos jest Prawa i Sprawiedliwości tak pani mówi o znoszeniu podziałów, a drugą stronę nazywa zacietrzewioną od razu. Ale to ja teraz odnoszę się do pana słów, cytuję. Zacietrzewienie. No tak, ale to tego mówi pani, że pani nie chce podziałów, a od razu jedną stronę wrzuca pani do takiego worka niezbyt ładnego. Tego pan poseł użył słowa, co mnie bardzo zaskoczyło, bo ja naprawdę słowa takie pełne emocji i od razu stawiające na nie ostatnio słyszałam od przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, kiedy rozmawialiśmy o reformie edukacji. Tam nie było merytorycznej dyskusji, więc mam nadzieję, że pan prezydent stanie ponad tymi podziałami. I ostatnia pytanie, rzecz. Do pana ministra pytanie, czy zapadła decyzja w sprawie zwierząt futerkowych właśnie? Proszę państwa, i teraz jest ten moment, w którym mogę powiedzieć to co często w takich sytuacjach mówię. Ustawa trafiła na biurko prezydenta, prezydent się zapozna i w odpowiednim momencie ogłosi swoje decyzje. No że jesteś się zapoznał. W tym tygodniu głośno było po trzeptach, ciekawe właśnie. Ale chciałabym tylko dokończyć, jak te potrzepty będą wyglądać w tej sytuacji. Dużo o tym mówimy, co można, co nie można, że prezydent ma prerogatywy. Ja bym chciała też się zastanowić nad tym, po co. Bo na przykład, powiem szczerze, że już po tych kilku dniach już jestem zmęczona tą dyskusją, czy prezydent miał prawo nie powołać sędziów awansowanych, czy nie miał prawa. Tak, ja powiem, że według mnie jest to nadużycie prerogatyw, panowie powiedzą, że nie jest. Tylko pytanie jest, po co? Czemu ma to służyć? A ja bo zaraz mnie się, bo mnie się wydaje, ale najpierw odpowie pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska. Jakiś taki zadziwiający przykład małostkowości, żeby nie powiedzieć warcholstwa. Jeżeli nie było I pani mówi, że ktoś nie się obrzeli. A tu warcholstwo, tu gangsterka. No właśnie, Ja rozumiem, że kobiety mają być delikatne, znaczy, ja tego nie biorę do siebie, bo polityce trzeba być odpornym. No ale wie pani, no to nasi słuchacze ocenią. To pozwolę sobie dokończyć. Bardzo proszę. I naprawdę, jeżeli powodem jest podpisanie jakichś listów, które podpisało ponad 4000 osób i śledzenie, kto podpisał jaki list, jaki sędzia podpisał jaki list i ja go wtedy nie powołam. W sprawie wyborów kopertowych, prawda, i w sprawie jeszcze Izby Dyscyplinarnej. To jest dosyć śmieszne. I to jest przerzucanie to jest jak worka, poważne. granie ludźmi, powiem, granie ich tutaj nazwiskami. Jest pani w błędzie, i naprawdę łamanie im karier bez racjonalnego uzasadnienia. Prezydent może powiedzieć, ja nie muszę uzasadniać. No, może pan wszystko, tylko niech się pan zastanowi, panie prezydencie, jak pan traktuje konkretnych ludzi I z jakiego powodu tak naprawdę i w jakim celu? Ale jesteśmy przy temacie, co słychać na prawicy. Panie minister, to jedno zdanie na minister. Nie, bo to jest właśnie, to jest ten moment hipokryzji. Neosędziowie, prawda? Cały czas neosędziowie i nagle tych 49 to są bohaterowie. 46? Jak 46? Rany po prostu. No nie, ale chce pani pokazać, że to jest minister, ale tutaj akurat minister Waldemar Nowak zwraca uwagę, że interesowało go uzasadnienie z tego względu, że rzeczywiście zyskali ci sędziowie zyskali. Czy ze względu, no jeśli chce mi pan powiedzieć, że dobrze, to teraz panie minister, ja jesteśmy przy temacie, co tam słychać na prawicy, tak? Ja tutaj dwie rzeczy. Panie ministrze, wzruszyłam się tym otwartym pałacem dla wszystkich. Otóż parę tygodni temu w tym otwartym dla wszystkich pałacu odbywało się spotkanie samorządowców dotyczące tego parku Doliny Dolnej Odry. I zaprosiliście mojego asystenta, samorządowca z tamtego terenu. Miał być jedynym z Platformy Obywatelskiej. I otóż parę godzin przed tym, jak miał wsiąść do pociągu, zadzwoniła pani z kancelarii prezydenta, powiedziała, że niestety nie ma sensu, żeby on do tego pociągu wsiadał, ponieważ SOP zadecydował, że nie może do was wejść. Problem polega tylko na tym, że mój asystent ma poświadczenie bezpieczeństwa. W związku z tym jestem przekonana, że jest osobą sprawdzoną znacznie dokładniej niż większość gości, których wtedy mieliście. Poprosił o odpowiedź na piśmie. Poprosiliście o odpowiedź na... On poprosił o odpowiedź na piśmie. Ja pani powiedziała, dobrze, ale to jest możliwe dopiero po spotkaniu. Do dzisiaj tego nie dostał. W związku z tym ta wasza otwartość... Znaczy ja nie wiem, gdzie tam jest prawda, tak? Po prostu chodziło o to, że zaprosiliście kogoś, kto jest nie z waszej bajki, zorientowaliście się, że jest nie z waszej bajki i zablokowali się tam dostęp. Panie pośle, pan również wlał miód na moje serce. Zwolennicy, przeciwnicy. No przykro mi, że nie było pani asystenta, ale byli inni, którzy mają te same poglądy. Ale no po co takie rzeczy robić? Zapraszać, a później mówić, nie, no bo jeszcze zasłaniać się SOP-em, dobrze. Mówi pani poseł o SOP-ie. No SOP to jest służba podległa. Tak, ale nie ja mówię o SOP-ie. Pani sekretariatu, pani sekretariatu prezydenta. Dobra. Dobra, co tam słychać na prawicy, pani minister? No właśnie, więc to, że pan... Niech pani powie, co na prawicy. Że pan poseł, że pan poseł Jabłoński tak zgrabnie, przyznaję, uciekał od tego, co jest wewnątrz PiSu na rzecz tego, jakie są łatwe czy też trudne relacje z Konfederacją, to najlepiej pokazuje, że macie problem. Bo on jest problemem realnym. Jarosław Kaczyński spada z tego piedestału pierwszego miejsca. Ojej. I przecież pan to wie lepiej niż ja, panie pośle. No tak, taka jest prawda. Jedyne... Jedyne... 15 lat temu. Nie, to nie będzie koniec. Nie, nie, 15 lat temu zapytaliście się koniec PiSu. Pani minister końca PiSu nie wróży, dobra. Natomiast, żeby była jasność. No, Karol Nawrocki bardzo twardo buduje obóz wokół siebie. Andrzej Duda, nie wiem, czy miał takie zakusy, no, ale nie powiodło mu się, bo był do końca człowiekiem oddanym PiSowi. Karol Nawrocki nie jest i już jest ten problem. My go wszyscy widzimy i wy go też widzicie, skoro, panie pośle. Że prezydent partyjny, a teraz mówicie, że nie jest człowiekiem oddanym PiSowi. Zdecydujcie się, jak chcecie atakować prezydenta Nawrockiego. To znaczy ja to powiem albo tak, tak. Albo tak, ale tak równolegle to się Karol nie da, bo to jest Nawrocki, jeszcze raz, podsumowując. Karol Nawrocki buduje swój obóz, buduje swoją pozycję. Myślę, że bardzo liczy na to, że Konfederacja będzie razem z nim i w oczywisty sposób, bo taka jest dynamika polityki, robi to kosztem Jarosława Kaczyńskiego. Więc to, co trochę mnie bawi, to, że Jarosław Kaczyński sam sobie zgotował ten los. Przekażę pytanie, panu prezesowi wyrazy troski tak, od pani poseł. Bardzo proszę o przekazanie wyrazów troski. No właśnie, czy pani poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska też się martwi o pana prezesa? Pozycję. Nie, raczej się nie martwię. Prawica ma swoje problemy. Prawica nieraz pokazała, że skutecznie umie je rozwiązywać, co należy pochwalić, tak? Bo rzeczywiście prawica nawet w obliczu chociażby zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry, gdzie widzieliśmy na komisji, że Prawo i Sprawiedliwość nie za bardzo stawało w obronie, jednak potem umiało utrzymać tę narrację, jednocześnie nie za bardzo stając w obronie, obronie Zbigniewa Ziobry. To jest rzeczywiście zaleta Prawa i Sprawiedliwości, że niezależnie od różnicy tych poglądów potrafią wykreować w mediach, w swoim przekazie jednorodne stanowisko. I trzeba to sobie no, szczerze powiedzieć, że to się akurat prawicy udaje. Nie udaje się to niestety koalicji rządzącej, bo my wokół naszych różnic programowych rzeczywiście budujemy bardzo duże narracje, a uważam, że powinniśmy też pewne sprawy załatwiać w zaciszu gabinetów. Natomiast co chciałabym jeszcze zwrócić, jeżeli chodzi, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o samą prezydenturę i sprawę PiS kontra prezydent, tak, to zwrócić uwagę na to zapowiadaną chodzi o mrożenie cen prądu, tak? To była jedna z obietnic głównych kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Mówił, że już po 100 dniach 33% cen prądu w dół. To mi się nijak nie konfrontuje właśnie z Prawem i Sprawiedliwością, za którego przyczyną mamy taką sytuację w energetyce, jaką mamy. Wieloletnie zaniedbania, niemodernizowanie sieci, nieinwestowanie w OZE, które są dobrym uzupełnieniem miksu energetycznego, upieranie się przy węglu, do którego do każdej tony państwo polskie musi dopłacać. I teraz pan prezydent, no, realizacja tej obietnicy wyborczej przy takim konfrontacyjnym stosunku wobec rządu i właściwie niechęci do dialogu będzie bardzo trudna. Przypominam, że w zawetowanej ustawie wiatrakowej była mowa o mrożeniu cen prądu. Pan prezydent miał szansę zrealizować tą obietnicę, natomiast no, nie zrobił tego. Jest przeciwnikiem wiatraków. Mamy nadzieję, że inne źródła energii, które są czyste, które nie zanieczyszczają powietrza, które też są szansą dla polskiej gospodarki, bo przecież możemy też uruchomić produkcję w tym zakresie. Wiele firm bardzo łatwo może się wyspecjalizować w tym, co na przykład pokazała firma z Pomorza, która produkuje te wieże, na których są osadzone wiatraki, jak szybko mogła po prostu zdobyć dominację na tym terenie. Więc no, ja po prostu pewnych rzeczy nie rozumiem i to warte jest zaznaczenia, że bardziej liczy się narracja polityczna i to, jak można uderzyć maczugą w przeciwnika, niż konkretna realizacja właśnie obietnic, która by służyła Polakom, bo tutaj myślę, że można by było osiągnąć porozumienie, no właśnie, tylko bo i prezydentowi, i rządowi zależy na tym samym. To teraz pan poseł Witold Tumanowicz. Kto jest twarzą tej prawicy teraz? Prezydent czy prezes Prawa i Sprawiedliwości? Pan powie, że liderzy Konfederacji, to rozumiem, ale tak... To jest kwestia tego, że my oczywiście w opozycji oczywiście rywalizujemy ze sobą. Zresztą my jako Konfederacja mamy krytyczny stosunek do 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie kryliśmy tego, mówiliśmy to o tym wprost. Natomiast obecnie jesteśmy w opozycji i na pewno co najmniej jedno nas łączy. Krytyczny stosunek wobec obecnych rządów Donalda Tuska. I to jest oczywiste. Mamy co do tego oczywiście też swoje argumenty. Natomiast prezydent Karol Nawrocki jest w tym momencie głową państwa, a nie liderem jakiejś tam frakcji, czy liderem jakiejś ugrupowania politycznego. Niektórzy twierdzą, że łatwiej wam się rozmawia właśnie z panem prezydentem niż Że akurat Karol Nawrocki jest tym prezydentem obywatelskim, tym bardziej, że przypomnę, że ma swoją bardzo ważną też funkcję, którą i kompetencje, że w 27 roku to on, a nie Jarosław Kaczyński, będzie wybierał w pierwszym kroku konstytucyjnym, kogo powołać na premiera. I przypomnę, że wcale to nie musi być, bo to nie jest żadna kwestia prawna. Nie musi to być kandydat wywodzący się z partii, która wygrała wybory. Mam nadzieję, że nie powoła... Z partii, która ma większość. Mam nadzieję, że nie powoła Donalda Tuska. Może się tak okazać, niestety, że na przykład wygra partia Donalda Tuska wybory, ale przegra je dokładnie tak samo, jakby przegrało Prawo i Sprawiedliwość w 23 roku, czyli zdobywając może najwięcej głosów, ale jednocześnie nie rządząc. Więc mam nadzieję, że tutaj Karol Nawrocki będzie w stanie się jednak tutaj, jednak nie zrobić tego samego, co co Andrzej Duda i nie powoływać w tym zakresie kandydata tylko i wyłącznie na 2 tygodnie rządzenia zupełnie bez sensu, tylko po prostu powoła na przykład takiego kandydata. Pan już dobiega do roku 2027, a tak, my jesteśmy... Uważam, na... bo prawda jest taka, że ten rząd niestety i ta większość koalicyjna no przetrwa te do 2027 roku, bo jesteście koalicją strachu, która boi się przedterminowych wyborów, więc tych przedterminowych wyborów nie będzie, więc będziemy musieli się jeszcze rządem Donalda Tuska... Sądzę, że jedynie Konfederacji, dlatego, tak. Bo tylko Konfederacja na tym by zyskała. Natomiast nawet Prawo i Sprawiedliwość, gdyby wierzyć obecnym średnim sondażowym, obecnie by miało nawet mniej posłów niż ma obecnie, więc do upragnionej samodzielnej większości jest dalej niż bliżej i Jarosław Kaczyński musi nabrać bardzo wiele pokory, zrozumieć to, że nie ma szans na to, aby samodzielnie rządzić ponownie, chociaż chyba tego nie rozumie jeszcze, jego otoczenie tego nie rozumie. Cóż, musi jednak zrozumieć, że jeśli chcemy odsunąć Donalda Tuska od władzy, no to nie może bezpardonowo atakować Konfederacji w sposób bezczelny, tak jak do tej pory to robi. Natomiast Karol Nawrocki. Mam nadzieję, że właśnie on będzie taką postacią, która rzeczywiście Donalda Tuska nie powoła w 2027 roku na funkcję premiera, tylko zdecyduje się na wybór takiego kandydata, który będzie miał szansę uzyskać większość w parlamencie w nowej arytmetyce wyborczej po wyborach 2027 roku. Łatwiej się państwu rozmawia właśnie z prezydentem niż z prezesem Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, to nie jest kwestia łatwości, bo w polityce nie jest kwestia tego, żeby rozmawiać tylko z tymi ludźmi, z którymi jest łatwo. Bo prawda jest taka, że trzeba osiągać pewne interesy. Znaczy, najbardziej ważne jest to, żeby realizować interesy państwa polskiego, interesy narodowe i o tych kwestiach należy rozmawiać z każdym. Ja jestem przekonany, że nawet można rozmawiać zarówno z koalicją, jak i z opozycją. Panie ministrze, to właśnie odnosimy się do tego, co przed chwilą powiedział pan poseł Witold Tomanowicz. Tak jak mówiłem wcześniej, są takie sprawy, gdzie my się z Konfederacją spieramy, a czasem nawet kłócimy. Niektórzy przedstawiciele Konfederacji się oburzają za każdym razem, kiedy ktoś z PiS-u Konfederacji skrytykuje, mówi, że to bezczelne ataki. Powiem tak, panie pośle, my też byśmy mogli wyciągać różne wypowiedzi, czy pana kolegów, zwłaszcza z tej frakcji Mencenowskiej w Konfederacji, no tam czasami były rzeczy absurdalne. Moglibyśmy, nie wiem, atakować posła Berkowicza i tak dalej. W polityce trzeba być też odpornym i nie obrażać się na to, jeżeli my wam wytkniemy na przykład to, że Sławomir Mentzen głosował przeciwko zakazowi banderyzmu, bo głosował. No proszę wybaczyć, ale tak było. Więc no, możemy się zmierzyć na argumenty w tej sprawie. Po prostu przypominam pewne fakty. Lat, żeby to wprowadzić. Dobrze, i teraz... Panie pośle, kolego drogi, skupiamy się przede wszystkim na tym, co jest dla Polski najważniejsze, czyli na wskazywaniu błędów, niedociągnięć, nieudolności rządu Tuska. Na przykład w takich sprawach jak służba zdrowia. Drodzy państwo, każdego dnia dzisiaj w Polsce kilkaset osób słyszy, że nie zostanie przyjętych do szpitala, albo że programy lekowe, które były przewidziane, są ograniczone, nie będą dostawali leków. Przez 2 miesiące ostatnie roku, czyli listopad i grudzień, 1/6 roku, nie działa jeden z najważniejszych elementów polskiego państwa. Dlaczego? Dlatego, że nie został choćby przyjęty plan finansowy NFZ-u. I to jest odpowiedzialność przede wszystkim pani minister Leszczyny, którą nawet Donald Tusk odwołał. Ta nowa pani minister na razie jest bardzo krótko, też powiedziała, że jej sposobem na poradzenie sobie, no to ona uważa, że 30% szpitali to jest nadmiar. To też wspaniały sposób na rozwiązanie problemu. Ale będzie więcej pieniędzy. Szpitali. Tak, będzie więcej pieniędzy, tylko chcą to zabrać z funduszu medycznego, czyli z funduszu na terapię wysokospecjalistyczne, na leczenie dzieci, czyli przełożyć jednego koszyka do drugiego. Tutaj jest problem zupełnie inny. Oczywiście. Jest bardzo źle zarządzana służba zdrowia. Dobra, ale wracamy, i to jest wieloletni problem. To nie jest tak, że to się teraz pojawiło, ale ja chcę o tym powiedzieć. Rozmawiamy o wielu sprawach mniej lub bardziej ważnych, ale ta sprawa jest super ważna. I ja też taki sygnał do wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają. Pacjenci, jeżeli dostajecie odmowę przyjęcia do szpitala albo wyrzucają was z programów lekowych, zgłaszajcie się z tym do nas, do posłów. No, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że inni posłowie, nie wiem, czy Platforma wam w tym pomoże, ale uważam, że tutaj dochodzi do złamania ustawy o prawach pacjenta, bo odmówienie świadczenia dlatego, że NFZ skończyły się pieniądze, to jest złamanie praw pacjenta. Rząd ma obowiązek to finansować. Zgłaszajcie się z tymi sprawami, będziemy wam w tym pomagać. To najważniejsza rzecz. To pan minister Wojciech Kolarski jeszcze... Dodam jedno zdanie, że sytuacja rzeczywiście jest bardzo poważna i dlatego prezydent rozważa zwołanie Rady Gabinetowej, czyli posiedzenia rządu na czele z prezydentem właśnie w sprawie sytuacji w służbie zdrowia, żeby od rządu uzyskać rzeczywiste dane i plan ratunkowy dla w zaistniałej sytuacji. Panie ministrze, kiedy ta rada gabinetowa by się odbyła? To już najbliższe dni? O jakiej dacie się mówi? Na razie prezydent przedstawił gotowość uzyskując takie informacje, o których pan poseł w tym momencie powiedział. Pan, o poważnej sytuacji, poważnym kryzysie w polskiej służbie zdrowia. Bo w zeszłej kadencji, na posiedzeniu ostatnim, przedostatnim była, zorganizowałem w ramach informacji bieżącej właśnie kwestię wysłuchania i debaty na temat Funduszu Medycznego, bo to jest kwestia, moim zdaniem, która powinna nas łączyć, a nie dzielić, bo Fundusz Medyczny miał zostać powołany do tego, aby rzeczywiście finansować terapie bardzo trudne, drogie dla osób z chorobami rzadkimi. Takie było założenie tego funduszu. Natomiast obecnie jest traktowany przez obecny rząd jako pewnego rodzaju świnka skarbonka. Dokładnie tak. Jako, że tam się nagromadziły pieniądze i nagle dobrze to można rozbić i zasypać oczywiście być może także potrzebne kwestie dotyczące ochrony zdrowia, ale nie do tego zostało to powołane. Właśnie po to był ten fundusz, żeby ratować życie najbardziej potrzebujących, a obecnie jest traktowany jako właśnie dokładnie świnka skarbonka i to jest ogromny skandal. I co więcej, myśmy się nawet, pamiętam, w tej debacie zgadzali jako posłowie zupełnie ponad podziałami. I to moim zdaniem powinno być, że tak powiem, pewnego rodzaju wyznacznikiem dla tego, jak powinna w ogóle działać polityka, że powinniśmy dbać właśnie o tych najbardziej potrzebujących, a obecnie generalnie tak naprawdę odwracam od tego wzrok. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, czy taka rada gabinetowa w sprawie właśnie służby zdrowia dobrze powinna się odbyć? Ja coś, słuchajcie, to akurat są takie sprawy, które dotyczą absolutnie nas wszystkich. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, ja jestem posłanką ziemi radomskiej. Jeśli ktoś tam ma jakieś kłopoty, to ja też proszę, żeby się do mnie z tym zgłaszał. Tu myślę, że nie ma pomiędzy nami sporu, że każdy minister zdrowia, bez względu na to, z jakiej jest partii, kiedy zaczyna rządzić, to jest w jakimś sensie misja samobójcza, czy bliska samobójcza. Trzeba się tym zająć. Ja tutaj nie patrzę, bo jest komunikat sprzed godziny chyba, że NFZ otrzymał 3,5 miliarda dotacji i 1 miliard z obligacji i dodatkowe 3,5 miliarda ma pochodzić z tego Funduszu Medycznego. No ale na rzeczywiście, co? Nie na to zostało powołane. To znaczy, jest tak. Słowo przeciwko słowu. No, opozycja tak mówi, są kłopoty, bo jest koniec roku, pewne rzeczy się nie wydarzają. Ministerstwo Zdrowia mówi, nad wszystkim panujemy, nie jest to, to prawda. Więc dobrze, więc jeśli są jakieś kłopoty... Pani minister Leszczyna powiedziała coś takiego, że PiS przyzwyczaił szpitale, że zawsze jak są terapie, to zawsze na wszystko są pieniądze, no a tak to nie powinno być. Tak powiedziała, no, okay. To jest nagrane, ale ja się powiedziała nie w wywiadzie. No, niestety, tylko dobrze, prostu... że ona została odwołana w końcu, znaczy, natomiast ja... niestety to jest jej odpowiedzialność, że nie było planu finansowego NFZ. No, jak może być tak gigantyczna instytucja, 178 miliardów ma budżet, nie ma planu finansowego? No to jak tak jest zarządzana służba zdrowia, tak, to nie ma się to dziwić, że na koniec roku się okazuje, że bankructwo. Nie wiem, jaka będzie decyzja rządu, ale jeżeli jest jakieś forum, które ponad podziałami politycznymi może usiąść i na ten temat porozmawiać, to ja się cieszę. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, bo akurat też miałam wczoraj okazję rozmawiać dosyć długo na ten temat z jednym z profesorów, który jest w tej służbie zdrowia od lat wielu, że żeby ten duży problem, który istnieje od lat, mógł być rozwiązany systemowo, no to on wymaga, czy będzie wymagał również decyzji twardych. I oczywiście one zawsze są po stronie rządu, ale również gdzieś na samym końcu jest to kompetencja prezydenta. Także siądźmy, więc ta rada gabinetowa będzie potrzebna. Tak, znaczy myślę, że to nie jest zły pomysł. Czy były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien być przesłuchiwany w kraju, czy powinien być przesłuchiwany w Brukseli, czy też w Budapeszcie? Pan poseł Witold Tumanowicz, od tej strony zaczynamy. Powiem tak, uważam za błąd to, że minister Ziobro uciekł z kraju i się nie pojawia w Polsce, a jednocześnie byliśmy przeciwni temu, aby był aresztowany. Uważamy, że mógł odpowiadać z wolnej stopy. Byliśmy w kwestii dotyczących konkretnych zarzutów. Bardzo się cieszę z tego, że ostatecznie parlament nie zdecydował się na głosowanie pojedyncze w sprawie tych wszystkich zarzutów, tylko że mogliśmy rzeczywiście jako posłowie ocenić każdy zarzut z osobna i żeśmy rzeczywiście jako posłowie Konfederacji głosowali różnie w zależności od powagi tych zarzutów i udokumentowania ich. Mieliśmy rekomendację rekomendacja od naszego posła z Komisji Regulaminowej, posła Wawera, który zarekomendował nam konkretne głosowania w tych sprawach. I rzeczywiście niektóre z tych spraw są bardzo poważne, które moim zdaniem wymagają wyjaśnienia i wymagają odpowiedniego, uczciwego procesu. Kwestia dotycząca przesłuchania, uważam ją za wtórną, czy ona powinna być online, czy osobiście, bo prawda jest też taka, że też czasy covidowe przyzwyczaiły nas do tego, że nawet i rozprawy sądowe potrafiły się odbywać online, więc jeśli miałoby to być skuteczne przesłuchanie, to równie dobrze może być online. Natomiast rzeczywiście Zbigniew Ziobro stał się bardzo dużym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ bardzo wiele osób uważa, że jednak kwestie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości stało się rzeczywiście, powinny zostać wyjaśnione. I są to bardzo poważne zarzuty i mam nadzieję, że ostatecznie dojdzie do takiej rozprawy, w której będzie albo potwierdzona wina Zbigniewa Ziobry, albo zostanie on po prostu uniewinniony i oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Mam nadzieję, że nie będzie tego unikał, tak jak unikał to Roman Giertych, uciekając do Włoch. Panie ministrze, zwracam się do pana Pawła Jabłońskiego. Czy jest obciążeniem Zbigniew Ziobro dla Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie? Obciążeniem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, co robi dzisiaj rządząca koalicja, jak wykorzystuje politycznie prokuraturę do tego, żeby ścigać opozycję. Zwracam państwu uwagę na jedną rzecz. Już teraz abstrahuję nawet od samej treści tych zarzutów, choć mówiąc zupełnie szczerze, jak widzę, dzisiaj pojawia się masa zdjęć, jak to politycy Platformy, PSL-u wręczają różne wozy strażackie, jakieś czeki różnym organizacjom. O to samo jest między innymi... Ale nie z Funduszu Sprawiedliwości. Nie, tylko z innych funduszy. Z funduszy z budżetu państwa, z KPO, z innych środków. Dobrze, przepraszam bardzo. Prokuratura i już się zaczyna nerwowość. A dlaczego się zaczyna nerwowość? Dlaczego? Wóz strażacki można strażakom kupić. No ale skąd? Z pieniędzy jakich? Z pieniędzy publicznych. Co, z pieniędzy prywatnych Platformy czy PSL-u te wozy są kupowane? Oczywiście, że nie. W moim okręgu jest taka pani poseł Lenartowicz, wybitna zresztą posłanka, na przeciwdziałanie przestępczości i pomoc ofiarom przestępstw. Ustawa. Ale to jest wozy. Wóz strażacki pomoże. OSP pełnią również funkcję. Zmieniliśmy ustawę bez jednego głosu sprzeciwu ze strony Platformy Obywatelskiej. Wtedy ta ustawa przeszła. To była zmiana w 2000.